Siji Korinto bab 10. Para sulur, mbok elingo marang lelakone mbambahane awake dhewe mbiyen sing padha melu Nabi Moses. Wong-wong padha dipageri karo mega lan padha ngabra segara abang kanthi slamet. Nang sangisore mega lan sanjerone segara mau wong-wong keneng diarani kebaptis dadi murid-muride Nabi Moses. Ora beda kaya kowe kuwi padha kebaptis dadi murid-muride Kristus. Mbambane awake dhewe kabeh mau padha mangan roti sing tunggale. Roti sing didonke saka swarga karo Gusti Allah. Kabeh uga padha ngombe banyu pawae Gusti Allah. Banyu sing metu saka watu. Watune kuwi ya Kristus dhewe. Awit ngekeki banyu wong-wong, kaya nggone Kristus ngekeki banyu panguripan. Mulane watune ya ngetutke wong-wong nang ngendi wae. Nanging senajan ngono, mengso oke sing ora ndadekke bungae Gusti Allah. Mulane padha mati lan kakubur pating slebar ning wusten. Para sedulur, lelakon-lelakon kuwi mau dadi conto kanggo nduduke lan ngelingke marang awake dhewe, supaya awake dhewe ora nduweni kepingin marang sing ora apik. Kaya sing dilakoni karo mbah-mbahane awake dhewe ing jaman biyen. Mulane aja padha nyembah brahala kaya wong-wong kuwi. Bab iku ketulis nang kitab ngene. Wong-wong padha jejagongan, mangan lan ngombe lan nyembah brahala. Ente-entee terus padha nglakoni sing ora pantes blas. Awake dhewe aja laku bedang kaya sing dilakoni wong-wong biyen. Sampai wong 23.000 padha mati sedina. Awake dhewe uga ora keneng jajal kesabarane Gusti kaya sing dilakoni wong-wong biyen. Ente-entee padha mati dicokot uloh. Aja padha ngresah marang Gusti Allah kaya wong-wong. Awit wong-wong kuwi dipateni karo molekate pati. Para sedulur, sing dialami karo wong-wong kuwi tujuane kanggo tulodo marang awake dhewe. Kuwi mau kabeh ketulis supaya awake dhewe sing urip ning jaman ante-antean iki padha ngerti lan ora padha nglakoni sing ora apik kuwi. Mulane sapa sing rumangsa nek wis mantep jejeg tenan ing pengandel, luwung sing ati-ati wae supaya ora tiba. Para sedulur, panggodha sing mbok alami kuwi panggodha sing lumrah dialami saben wong. Nanging kuwi bisa njagake Gusti. Dene ora bakal medhot janji. Gusti ora bakal nglilani kuwe keneng panggodha sampe ngungkuli kuatmu. Nek kuwe digodha, Gusti bakal ngekei kekuatan marang kuwe supaya kuwe bisa mantep terus. Lan Gusti bakal ngekei dalan supaya kuwe bisa ucul saka panggodha mau. Mulane para sedulur sing tak tresnani, aja padha nyembah brahala. Kuwi didohi wae. Aku ngomong ngono kuwi awet kuwe tak anggap wong ngerti. Mbok ditimbang dhewe. Sing arep tak omong ki bener apa ora? Nek awake dhewe ngombe anggur nek kumpulan kanggo ngilingke getihe Gusti Yesus. Sing tumetes kanggo nglabuhi awake dhewe lan awake dhewe matur kesuwun marang Gusti. Kuwi ndudoke nek awake dhewe iki wis dadi siji karo kabeh wong sing wis ditebus karo getihe Gusti Yesus. Semono uga nek awake dhewe mangan rotine nek kumpulan. Kuwi ndodoke nek awake dhewe wis dadi siji karo wong kabeh sing wis dilabuhi karo Kristus sabarengi dene masrake badane nang kayu pentengan. Awit rotine namung siji, semono uga awake dhewe. Senajan wong oke, nanging wujude badan siji. Awit awake dhewe kabeh padha mangan saka roti siji mau. Para sedulur, mbok dipikir, bangsa Israel ing jaman biyen wong-wong sing padha mangan korban sing dipasrahke marang Gusti Allah nang altar, lak padha melu ngladeni nang altar to. Aku sajane kepengin dunungke apa to? Apa brahala lan panganan sing wis dipasrahke marang brahala kuwi ening tegese? Blas ora. Panganan sing dipasrahke marang brahala kuwi sajane ora dipasrahke marang brahala, nanging marang setan-setan. Lah aku ora gelem nek kue dadi siji karo setan-setan. Kue ora keneng ngombe songko mangkoe Gusti, lan uga songko mangkoe setan-setan. Semenugo, kue ora keneng mangan rotine Gusti, lan mangan rotine setan-setan. Apa kowe kepengin nantang Gusti? Apa awake dhewe kekuatane ngungkuli Gusti? Para sedulur, eneng sing ngomong, aku sembarang entuk. Yo bener kuwi. Nanging ora sembarang apik. Sembarang entuk, nanging ora sembarang bangun. Aja bocah goleki enake dhewe wae. Nanging uga kudu goleki sing becik kanggo liyane. Nek kowe tuku iwak daging nang pasar, apa senengmu dituku wae. Ora usah takon-takon iwake saka ngendi apa kepriye. Jalaran wedi nek dosa. Nang kitab ketulis ngene to, bumi lan sak isine kuwi wae Gusti Allah kabeh. Nek kowe diundang mangan karo wong sing ora percaya, lan kowe gelem nekani, sembarang sing disuguhke keneng mbok pangan. Ora usah samar apa-apa. Nanging nek eneng sing ngomong marang kowe, iwak kuwi wis dipasarake marang Brawala. Ya apik aja dipangan wae. Ngeboti wong sing ngomong ngono kuwi supaya angen-angane ora bingung. Aku ora ngomong nek angen-anganmu sing bingung, ora. Nanging angen-angane wong sing liyane. Lah, nanging eneng wong bisa ngomong. Kenapa kok angen-angane wong liya ngalang-alangi kamerdekaanku? Nek sing tak pangan wis tak pasrahke marang Gusti. Lah kok iki eneng sing nyalake aku bab pangan sing wis tak pasrahke marang Gusti. Pancen bener omongan kuwi. Nanging aja lali nek sembarang sing mbok tindakke ora dadi sebab mangan apa ngombe. Apa wae sing mbok lakoni kuwi kudu kanggo nggunggung Gusti Allah. Aja sampe apa wae sing mbok lakoni marake wong liyane tiba ing dosa. Ora wong Ju, ora wong Greek, lan ora wong pasamuane Gusti Allah. Mbok kaya aku iki. Ing apa wae sing tak lakoni, aku golek senenge wong kabeh. Aku ora namung mikir senengku dhewe wae. Nanging sing tak goleki apa sing apik kanggo liyane. Sing penting dhewe kanggo aku. Bisa kabeh nemu keselamatan sing langgeng.